Mas é colher que deve ser hoje. ये बल्कि रुपया जरूरत नहीं सरकार का रिंग था चश्मे मारा रहा हूँ بانه کلا کلا بابا سورت فاطر دویشتم پارا دوی مرکو اتم آیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور سورة فاطر سورت فاطر کے درے زلا دعوت توحید الحمدللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لہ الملک او پدے دعوت توحید باندے دیالس دلائل عقلیہ چد انسان عقل منی او سورت کے دمخلوق عاجزی بیانے يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله مخک آیاتونو کې اثبات توحید او کو دوزلا او پاغه س دلائل بیان کړه او تسلی وا د دې زینا فرق خې په مابین د خو او د بد عمل کې او بیا دلائل عقلیا او د مخلوق عاجزی چې دا تاسو کوم نوري دي نو هغه عاجز دي هغه د سن ناوري نه افمن زین لو سو عمله آیا سو چې خسته کله شوی دی دا هغه د پاره بد عمل دا بد عمل کوي او بد عمل هغه ته خسته دی یا او دا بد عمل هغه ته شیطان خسته کړی دی کل کل وی فزینا لهم اعمالهم خستکلی من اغیطا اعمال دا غیب بدا یا فزینا لهم الشیطان اعمالهم خستکلی دی اغیط شیطان بدا ملی دا غیب بد عمل کیا و غوط خستکاری نو افمن زینا له سوء عملهی آیا سوچ خست کلیشی دا غد پارا بد عمل دا بد عمل که یو غوط خستی فرآهو حسنان وینی دے اغا بد عمل لر خستا اگورا مبتدعین بد عمل کئی او غد بدعات و عمل غد خست کاری دا سنتو نپس پا جمع اجتماعی دوا کئی وی دا خو مستحب دی وګورنو شیطان هغه بدعت غیته خسته عمل کار کړی دا رنګي زیارتونو تزي داغي د زیارتونو د جنگلو سره ماشومان او ځان نږدې کئ کان یو کولای مالګي سټي الته منځونه کئ الته عبادتونه کئ الته دعاګان ځان له والو دا بهترین زیری په اعتبار د عبادت سره نوز دا غبت عمل لے او دا غبت عمل شیطان غیط خیستہ کرے لے پوش یا جنازہ اوچ دا جنازے نا پس اعلانو شی علکہ ویسو کئی دعاو کئی نو دا بد عمل هغه ته خسته دی. یا زنانه وګوره د سفر په میاش کې چوری کوي او هغه چوری عمل هغه ته شیطان خسته کړي چې دا خو ښه عمل لیدي کې ثواب دی، حالان کې د سفر په میاش کې چوری کول دا ناکار کار دی او هغه ناکار کار شیطان هغه ته خسته کړي دی. هغه د حسن او د حسین د میاشتې و د اسنین او میاشتہ خزه وته وي وړه خوردا او لوی خوردا د ازبرګ میاشتہ پای کی چکمی هغه پیلسی دی مناوي او هغه پروګرامونه کوي. نو دغه پیغمبر او صحابه نه دی کړي ښه عمل نه دی او د یو ته عمل وي فرعاو حسنان ویني دی هغه بد عمل لره خيستا کامن هو ولیس ذالکا دے پشان دا چا دے چنیوی آغا دا سے کار سوک نہ کئی بد عمل کیا وغتا بد عمل بد خکاری ایو سڑے بد عمل کیا وغتا بد عمل خکاری دوالا برابر دی نا فَإِنَّ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِشَكَ اللَّهَ مُهُرْدُ گُمْرَائِوِ پا اچا چا ہو غیجی پا سبب دا بد عمل بد عمل کیا وغتا تا خیستا خکار کئی نو اللہ پی مُهُرْدُ گُمْرَائِوِ ویادی میشاو او مضبوطی اللہ آغا سوکو لار سمی اللہ آغا چاہتا چخوغی جی پس سبب دا اتباع دا رب العزت پس سبب دا اتباع دا حکم دا منولو دا اللہ دا پیغمبر فلا تذهب نفسوکا لیهم حسرات یو دنسی بو دنزی نفستا پیغمبرا بی علیہم پا دی باندی پسو اے بی کفرم پا کفر ددی پا اراس کولو دی دننا حسرات نفسو سنا پیغمبرا داغی پا کفر و پا اراس باندی اپسو سنکے آستا نفس دی پا دی بانی خفنشی لیکن صورت کاف کم رازی صورت کافو گو رئی التم ذکر شیو صورت کاف کے لعلک اول د سورت کاف وګورې پنځل لسم سپاره اول د سورت کاف آلته ذکر کئ شپږم آیات فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا شاید چې ته هلاکونکې خپل نفس لرا پیغمبره علا آثارهم په بدو اعمالو داغی په نقش قدم په طریقو غلطو داغی د دی وجه نه خپل ځان هلاکه الا م یؤمنو چې د ایمان نرولی به هاذ الحديث اسفا په دې تازه بیان باندې د وجه د غم نه په دې ځان هلاکه نو ځان مهلاک کوا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا يكن في صدرك حرج منهم ستا پسینه کې تنگ سیارا نشید د بیان نن مونلو دا ان الله عليم بما يصنعون بشک الله پویږي پاکار چې د جوړې د ځان معلومه دا شو چې یو سړی بد عمل دی بد عقیدت بد عقیده لري نو سړی خامخا خفګان پکاري چې ګوره دا زما قومیان دا زما خلک رشتہ داران دوستان ټیک دا دوستان مری خپلوان مری خو عقاید غندري عمل غندري او زه ته خپ بیان کوم نه منی نو خامخا سړی افسوس کوي چې الله دا خو کار ته گمراهی په لار روان دي دا افسوس کړي خودشته کړه دا حبان خلم راغلی چې دا ګوره دا خل په سمنه غندونو کې روان دي والله الذي ارسل الرياح سرورم دلیل اخلي الله غزا ته چرالېږي بادونا فتصير صحابن پورته کوي دا بادونا وريزو لرا فسقناه نبوزو من دا وريزې لا بلد ميتن اکلی اوچتا ميتن مل نو کلی غمل کیږي نا کلی اوچيږي روله پیراځي الا بلد ميتن اکلی اوچتا چبن نه وروړه تا نه پون چبن نه ودا کړې تاسو ما چبن چاله ما ورکړې نو چا زمانه چا بیانی اغسطی اغسطی خوطا سودی سچا رمو سرک کلی پرون چې زتلم پروګرام ته تړم دا کړی به کنه ورسته به دې زمانه وي غسه پزان امر صبر کړبا فسقنا الى بلد ميت النبوز من دا ورجه اکل اوشتا فاحينا به الارض بعد موت ان تازكم من پدې باندې زمکا پز او چوالې د دینا باران کو او پاغه باران باندې زمکا تر تازه شي زرغونی شي فاحينا تازه کو دانه چې منګه ژوندې کو ها زمکا ژوندې کیږي چې پای کی روح راځي وی ګوره بل احیان بلکې دې ژوند دي نو ارض کې د ژوند کدلته کې د ژوند معنا والے چې ژوند کو منګه په دې بو باندې زمکا زمکا ساخلی زمکا ګرځي نا نفس حیات مستلزم د اوریدلو سره نه دی چې بس دا به اوري ترو تازه ګم راځي ترو تازه کو منګه نو بل احیان دې په قبرونو کې ترو تازه پراته دي دا د دنیا غوندې ژوند دی اوري ویني خوراک او سکاک دلته کې بس معنا کې فاحینا زمکه اوري ګرځي خوراکم کوي ارسه کوي نه تر او تازه کیدا فاحینا نو تازه کو منګه پدې باندې زمکه آباد موت یا فزو چوارې دې زمکه نه کذالک النشون دارنګ دې پورته کېدل دای راوړو سنگ چی پا باران بانده آغا اوچه زمکا تر و تازه کمو تیغ ده زمکی نرو خیجی دارنگی با تاسو یو زل بیاده قبرون نرو باسم قبرون نبا تاسو یو زل بیاده رو باسم لکه سنگ چی ده اوچه زمکی نا پا باران بانده شن تیغ رو باسم نو تاسو با ده ده قبرون نا یو زل بیاده رو باسم سنگم رو باسم سنگ چه دو اچ زمکنا پا باران بانی شنتی غروبا سما اس بعد قیامتی ہوگا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعن الیه یسعد الکلم الطیب والعمل صالح یرفعوه آغا سوک چوالی عزت لرا نفللہ العزت جمیع نو خاص اللہ لرا عزت دے طول اللہ لرا خاصی مزت دے سوچ غوالی عزت نو الله ل عزت دے ټول آیات کې یو مقصد دا دی یا آیات کې رد دی پاغا زام د منافقینو چې د مؤمنانو سره دوستی او تعلق پریدي او د کفارو سره دوستی کوي هغه منافق باندې رد دی چې د مؤمن سره تعلق پریدي او د چا سره تعلق ساتي کافر سره بد عقیده سره تعلق منافق ساتي او دا د سره پر تعلق ساتي او سره د پاره د دې چې دا کافر او منافق په مزما عزت وکي مال بد د په تعلق باندې عزت ملاو شي او د مؤمن سره خو عزت نشتا ځکه تعلق نه ساتم الله وي اے منافقا ک عزت د پاره او سره تعلق ساتي نو عزت په دینداري کې دی عزت د الله په دین کې دی نو چې سورا د مؤمن سره د مؤمنانو سره د الله د دین سره تعلق ساتي نو الله به عزت من کې څنګه الله عزت من دی خپل نو داغه عزت هم دی عزت من داغه دین هم دی عزت من من کا ن یرید العزت اغه سوق چوالی عزت ا عزت غوالی د چا سره او سوچ غوالی عزت د درگاهونو سره نو فللله العزت جميعا نو د درگاهونو سره عزت نشته عزت د چا سره ده خاص عزت الله لره ده ټول عزت د درگاه سره نشته ها سوره مریم یوتیا نمبر آیات وګوره سوره مریم مریم اخر د سوره مریم اخر رکوع ده واتخذوا يوتيا واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا اني ولدي مشركين بيدالانا نور خدایان پدی خیال اني ولدی چشیدای لهم ددید پارا عزا عزت ورکون کی دید پاره نیولی دی چې دای منلب عزت راکای الله و عزت دی نشور کوله لله العزت جميعا عزت مال را ټوله یو ته آیات وګوري مشرکین او مددګاران نیولې د دې لپاره چې دیمه لسدا کی عزت راکې د دې لپاره چې شی دانې کان بندګان لهم د دې مخلوق د دې خلقو لپاره عزت ورکونګي الله وی عزت دې نشور کوله فلله عزت جميعا خاص الله لپاره عزت ټولو الله وی عزت ما سره دې عزت د سر نشتا پوجي د دې لپاره نیولې دې چې دا به مال عزت راکې الله وی عزت ما سره ټوله من کان یرید العزه اغسو چغوالی عزت د درگاهونو سره لیکون لهم عزه ندید پارا چه درگاهون ومال عزت راکی د درگاه سرزان پی وسکوم د درگاه منجور جولیگما د پارا دی چه زو سر عزت من شما یا د پارا دی چه دا مال عزت راکی نو جواب فلللہ العزت جمیعا اللہ لر عزت دے ټول د درگاه سر نشتا پا منجور عزت نی ملاویگی عزت پچه سر ملاویگی پا دندار سر یا نورت په مشرک باندې یا من کان یری یا صورت نساء ګوره منافقان عزت غالی د کفار سره عزت غالی د کفار سره یوصل یو کم سل وختم آیات ګوره پنځمه سپاره صورت نساء یو سل یو کم سلو اختم بشر المنافقین بی ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین منافقانا کسان دی چنیسی کافر لرا پا دوستی بید ایمان والاونا گورا کافرانو سره تعلق ساتي مؤمنانو سره تعلق نه ساتي د دې کافرانو سره تعلق ول ساتي ايب تغون عندهم العزه ايا لټي دا منافقان د دې کافرو سره سش لټي عزت چې زه عزت من شما لټي دا منافقان د کافرو سره عزت الله وي د کافرو سره عزت نه ملاويږي عزت لله جميعا فان العزه لله جميعا د عزت واګه امدا په لاس د الله کې او منافقات کافر سره عزت نشتا او منافقات دا سره تعلق مساتا تعلق د الله د دین والو سره او ساتا چې عزت منځه زکه عزت د الله سره ټوله پوشکن نو یا رب په منافق باندې چې تعلق د کافر سره ساتي یا رب پا کافر و بانده پا بدقی دا چاگا عزت درگاهو نو سر ساتی نالاوی عزت اغا نشور کولی عزت زمالاس کده ان العزت لله جمیع فلله العزت جمیع یا اغا سو کچو غالی عزت پن مسلی دا توحید بانده اشاعت دا مسلی نکی وی کدا توحید مسلی می بیان کلان بی ابا بیزت شما که مسله د توحید می خلکو ته خودلا نبی ابا عزت شما الله وی عزت مندی په مسله په توحید کې دا ته توحید مسله بیان کا الله وی د توحید مسله بیان کا چې د عزت من کما فللله العزت جميعا خاص الله عزت دې ټول انور مانیم دی الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه خاص دې الله تا خیجی کلمی پاکے او خاص اللہ تخیجی عمل نیکا الیہی یسعد الکلم الطیب خاص اللہ تخیجی کلمہ پاکا او خاص اللہ تخیجی عمل نیکا اے نیک عمل ملہ تپور تخیجی او کلمہ طیب ملہ تخیجی برا یا خاص الله تخیجی کلمه پاکا ول عمل الصالح يرفعه او عمل نیک پورته کوي دا کلمات توحید هو دین کمل لرا دا چا عمل پورته خیجی چې داغه عقیده سوی ته خیال کوي ول عمل الصالح يرفعه او عمل نیک پورته کوي دا عقیده هو دین کمل لرا دا چا عمل نیک خیجی ولا عمل صالح يرفعه او عمل نیک عمل نیک پورته کوي د نه دي کلمه توحید نه کمل لرا یو معنا دار ان دا چې عمل پورته کیږي چې دا عقیده صحیح وي عقیده د توحید وي نو عقیده د توحید په وجا دا عمل پورته کیږي یو دا معنا چې چا عقیده نه دا عمل نشته بس که عمل نشته خو عمل پورته نه پریږي عقیده نشته دا چا عمل پورته خيږي چې دا عقیده وی نو دا عقیده په وجا دا عمل پورته روان دي عقیده توحید یا ول عمل صالح يرفعه او عمل صالح چه دي يرفعه يقبله قبل سره دا کلمه د نیک عمل لرا خاص الله تعالی خيږي کلمه پاکه او عمل نیک یرفعه پورتک قبل دا کلمه هو شرره د نیک عمل را دا غچا عمل قبلیږي چې هغه کې کلمه د توحید وي پورتم دا غچا عمل پورته خيږي چې کلمه د توحید وي او دا غچا عمل قبلیږي چې پای کې کلمه د توحید وي بغیر د کلمه د توحید نه عمل پورته خيږي نه عمل قبلیږي او دا قران کې ډېر ځای نه کې راځي چې د اعمال صالحو د پاره توحید سره شرط ګرځولې لکه 96 نمبر آیات د سورته نحل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن اوستا چې عمل وک نیک نارینه وي او کزنانه وي حال دارې چې وي د مؤمن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه خامخا جون بور کو منګه غل را جون د خوشاله یا کلو مې عمل من الصالحات وهو مؤمن اچا چا ملک نیک حال داده چې د کی ایمان وی اکی توحید وی فلا کفران لسائه داغ عمل دا قبولیت دا پارا ناشکری نشتا داغ عمل با اللہ قبلی او دلتم وی ول عمل سخاص اللہ دخیجی کلمه پاکی او نیک عملونا یرفو قبلی دا کلمه هود نیک عمل لرا کدا کلمه دا توحیر سر عمل داغ برخیجی کلمه دا توحیر سر داغ عمل قبلی یرفو من یقبلو ول او دا خلکو هغه بنیادی شه د سن پر خوده دي بس الیل عمل صالح بس خاص الله ته عمل خيږي کار قسم عملي اقدي مقدي خلق نه لټي د اخري لحاظ کې نه اخري پروا سات عمل له عمل له عمل د زمين ور دي عمل له عمل دي عمل د زمين ور دي بس پدې خلق عالم دې موږ کو زکات او خیرات او زفرونه اشراقونه کوه تسبيح الله سبحان الله الحمدلله زرګونه پیری دمنه کانی واره او دمنه خلکو کانی پیدا کړی خلک ختمونه پدې کانو باندې کې پکې جوړو په اډوکو باندې کې پدې عالم دې خلک ډېری به لګولي زورا صاف آیات قران دې کې ذکر کړي الیه یسعد الکلم الطیب خاص الله ته د انسان طیبه عقیده خېږي علوم به مخک کړه کلمه د توحید اور پسې مخک کړه عمل نیک عمل رستو نیک رستو ده او کلمه د توحید مخک ده اګوره جاری مجروری مقدم کړي الیه خاص الله تا د الله د رضا لپاره کلمه مخک اور پسې عمل روان ده کلمه مخک نه رستو عمل نشي خطر اوره عقیده مخک کا عمل پسې رستو رواني او چې عقیده دې مخکې نه او بنیه الاسلام وعلى خمس شهادت والله لا اله الا الله تم کلمه توحید مخکې دا اقام الصلاه ایتاء الزکات صوم رمضان تحج البيت هغه بیا څه کړي ورپسې کړي دي ارزه کې اشهد الله اله الا الله توحید کلمه مخکې دا وان محمد رسول الله عمل په طریقه د پیغمبر رسوله چا کده نه عمل د پیغمبر فایده نه ورکه قران هم کې وي بیا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان عقیده مخ کې او عمل رستو. الیه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح نو يرفعه قبل دا کلمه هو د عمل لرا یا يرفع پورته کی دا کلمه د توحید هو د نیک عمل لرا. عقیده بنیادی شی دی چې بنیاد نه کنه ولما چې خلکو دا بنیادی شی د سن لري او خلې والذین یمکرون سیئات لهم عذاب شدید. آکسان چې تدبیرات کې اې دی یو سړی عمل ته ګوره سړی عمل کوي سپې پاسي تهجد کوي مستنه قضا کوي بانګونه کوي اقامتونه کوي خرچې کوي زکاتونه ور کوي لارې کوسي جوړي ته خلکو سړی عقیده زیات کې نمبر منجور دے اوف حبا ام منصور ختم یرا چیلی گران کاکا سے پنوم بانے اور گئی نظرون کر اکر دیکھ دفلانی پنوم بانے پخی یرا عرص اوف تباہ و بربا مقدم نیلہ بس لن فیصلہ چیو سلے ار قسم عمل کے دا امریکا سورخ عمل لکی غریبانانو سرا جماعتونه جوړ کړی دا غي سره قیمتي امدادونه کوي تعاونونه سره کوي یتیمانانو ارزه خو نور عقیده سره دنه ګندې دې ګنت نه ګوري خو چې عمل ظاهري الک افلان ډیر سکاتو نور کړ ډیر سخی سره دې الک افلانی عقیده صحیح دې نه منګي عقیده سکو خو چې عمل کوي نو عقیده صحیح کنه نو ولی عمل دغه نه کوي امریکا کفار نه کوي سوره خسته خستام دا پنجابیان سولو لري خیراتونه کوي پروژه کې روجي نسی مو یو ځل اسلام آباد ته تلو بیمار مور مې بوتلی و اسلام آباد ته بس نا وخت او روجه ماته را باندې تل تراغه لوتی دې لنو لګی تلو ګاړه دې خو سایر تک موږ خیر دې او روجه ماته کوي او شه مو څو څه تنظیمات نو مونږ ته په خو بد پوي مونږ زره روجه ماته کوي بیا مو دا سه تنظیمات کلو چاول ریجی غوخه شربتون ار کس مالک دا سه دا پنجابی دا پروگرام کوي ما ماته پوسو کوم څنګه د روجو د روجو دیننسی چې دا خیراتونه بکاو او دا موږ له کافی دي دا په دې باندې عقیده خدان نه ګوره عقیده هلا عقیده بلا څنګه هغه مریم نو په دې زکاتونو په دې خیراتونو او په دې اعمالو د خلکو دوکه کېږه ما چې کله عقیده صحیح نه وي عقیده بنیادی شعر به یو سړی ټنګیږي په سبا نه پاکدې د توحید باندې چې عقیده د توحید په کې نه دا شی نه بس الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. آ کسان چاغه تدبیرات کوي بد خلاف د اسلام خاز الرازاب دے سر او تدبیر د کسانو دے هو یبور تبا تدا کسانو تدبیر هغه د تبای دے پنزم دلیل عقلی ایک دے هر قسمه تدبیرات کوي نو غدی تبا څنګه تدبیرات کوي وکذالک جاننا فی کل قريه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون ویمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین ومکر الله عیسی علیہ السلام بارک و هو خیر الماکرین. سورۃ نمل کی راجی ومکرنا مکرن وهم لا یشعرون وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ تدبیرات بکئی خلاوی دغه تدبیرات دغه ټول د تباہی دی ولا یحیق المکر السیء الا باهلی چاچه کم تدبیر کړي غلط نو الله وی سزا پاغه تدبیر لګون کی باندې لګی دلیدا وهو ومکر اولئک هو یبو تدبیر څه وداغې نو ګوره تبا پنځم دلیل عقلی الله پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفه بیا د یوساس کې دوبونه ثم جعلکم ازواجا بیا ګرزولی تاسو له جوړه وما تحمل من انسا ولا تزع الا بعلمه نو پورته یو زنانا او نيزه گئی مگر په علم د الله اے د مور په ګډه کې چې کم بچي دي یا چې کلا اغا زیږي نو عملاته پتره هو په کمپیوټر دا اوخه چې دا ماشوم د دې ډوره زمانہ په دې میاشو په دې ورځ پیدا کیږي اوخه او ته په آلو باندې خود اغا آلی نه محکم پیدا کیږي او د اغه رز نه رستو هم ابتو میاش هم رستو پیدا کیږي پوه شه دا موه ها دا موه صرف اول دا چې اسباب دي بغیر د اسبابو ته دانش ویل چې دا ما شومبا په دې وخت پیدا کیږي ویل شي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب عمر نشي ورکول یو عمر تیرون کیتا یو عمر ورکړی شویتا نشي زیاتول یو عمر ورکړی شویتا عمر دا غو ولا ينقص من عمره او نشي کومول د عمر تبعید اغنا سو عمر الا فی کتاب مگر په علم د الله کې ار یو شی الله ان اختیار الله وی زماده د میاشت نه کمه او د میاشت نه زیاته د عمر کمولو د عمر زیاتولو الله وی دا اختیار زماده دا اختیار ما چاته نه ور کړي آی کی راځي ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيرا ان ذالک للہ یسیر بشک ذاکار په لاره رسان دی ګور په دې آیاتونو کې دا مسله روانه ده چې سورته فاتر نه شروع ده د اول نو مسله د توحید او پاغه دلایل منځ کې ټکی دي پناکار خلقو زواجر دی په شیطان باندې رد دی په کفارو باندې رد دی عزتنا د الله سره دی په مسله د توحید باندې عزت بتاته ملایوي ګورورا ان ذالک علی الله یسیر بشک اداکار په الله ډیر آسان دی کم کار په الله باندې آسان دی دا عمر زیاتول د عمر تبینا عمر کومول د عمر تبینا کله کله یو ماشوم د مور د ګډنه په مو میاش پیدا شي پاتم میاش پیدا شي په ششو کې بند کی چې سورم یاد اغه د مور د ګډ دی اغه پوره په ششه کې بند وی چې کله اغه میاد پوره شي د مور د ګډ چې سوره زمانہ وا او د مکه دا غې نه پیدا شوی او نو اغه بیا په خپل پروګرام باندې چلیږي ها دا د الله یو قانون دی پوه وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه شپګم د لغری ندی برابر دو دریابونه هذا عذب فرات دا یو دی خوک خالص صائغ شرابه چې خطر دن کې رزق الله خو خوګیوبدي راغه خطرېږي او یله کټېر مزه او کړې خوګیوبدي وا هذا ملح اجادا یو دی مال ګنترش الله وی د توحید مثال له د خوګوبو او د شرک مثال له د تروبو ترویوبو هغه نشسکله او کو اوسکله شي نو هغه په له بوج کې بل پرشر سیوا کېږي سړې ملکیږي سړې ختمیږي او مال کا خانه ده او خوګي مزیدار اوبو آی کې مزه خوندو چې سورس کې نو مزه کوي ومن كل تاكلون لحما طريا او د هر قسم نه خوړی تاسو غوخه تازه دریاب کې هر قسمه غوخه دي خو خصوصا غوخه ده مې هغه سم نه خوګیری وتسخرجون حل بمال مې خره بس مال کې کما چوا کم کدزل بیماری نو مې خره کو شوګری نو مې علاج ده خو مې بخری سو کا هډر ګران ده الله من كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها او اباسه تاسو زیورات کالی چې اچوي اغیلرا وتر الفلك بنبت کشتی فی بدر یاب کی مواخر استکون کیو بولرا کشتی روانه ده کنه او بشلی یو یا مواخر اشلون کی دی او بولرا په دریاب کې او بشلی ده سه یا ورستو کون کی دی او بولر او ورستو پری دی او کشتای والا مکه روان دی لتبتغو من فضله دې د پاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله نه اے پدې کې لار شه د یو ملک نه بل مل ته پورې وزا ډېر غټه برولې ډېر سماون برولې ها ټچ موبایل برولې رنگین ټیویانې برولې نور د له لعب اسباب برولې ولعلکم تشکرون او خامخا چې تاسو به شکریا ادا کړئ زما په نعمتونو باندې هم د لیکلې یولج اللیلا ها بازه موبایل د دین لپاره استعمالېږي اسباب د دین لپاره استعمالېږي بیا ټیک د غروله تا ته پته ده چې زما دا خور زما دا مور زما دا استاد زما دا ملګری د دین په کار کې استعمالې ما لپاره خو به مزید بیا باغې به دین خوريږي اسباب د دین په دین خلک کې خو هغه ډیر کمی د بهای سبب ډیر زیات هم اوم دلیل عقلی یولج اللیل فی النار و یولج النهار فی اللیل دنکه شپې لرا پورس کې او یولج النهار او دنکه رز لرا فی اللیل پشپکه وسخر الشمس څنګه دنکه ای سیسا د شپې هغه پرس کې دنشی لکا اول موسم سره روان دی کنه میاشنې واپس نو د شپې سیسا اغه لنډیږي او د شپې سیسا پورس کې دنکیږي رزب سیوا کیږي ها او بجمی کی چکنه دا کم جمی شورو دے نو پدی کی دا رزی سی ایسا اغا پشپا کی دن نکی گی رز لنڈی گی اشپا سیوا کی گی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل دن نکی شپی لرا پورس کی او دن نکی رز لرا پشپا کی وسخر الشمس والقمر او کار کې لګول دي نو راسپونګ مې نړو ګره کنه خپې غم ساده چټي نه کوي چې ته نو چټي کړې ده او طالب دي چټي ده او چټي ده او چې کوړ ته لاړ شي او ورځ دوه ورځې بیال ته پریوږي کړه واچې ها ته ګوره خالي دوه ورځې لاړ شي بیال ته خدانه او چې ګوره یا بلبل طالب لاړ شي کنه وې مولته کې پاتې کېږي بیا شکر نه بیا یې راځي منځو ما ځکه چټي راکوه الکه تا خو چې لوس کړو واش زغره شمسه والقمر کار کې لګولې دي نور اوس فوګ مې نه به پتلی پويګو نه به پراتلو پويګي وسخره شمسه والقمر کار کې لګولې نور اوس فوګ مې سپوږ مې چټي نه کوي رس ها نور چټي نه کوي ستوري چټي نه کوي خپل ډیوټي پورا کوي زمنګ د مونږه ار وخت چټي ده چې معمولی سره خو ګیرا ایره سره مخ کېږي مونږ نشم کولای خدای دې معاف کړي دا غوړه په دې معافي نه ملایويږي ته یې خدای دې معاف کړي په دې ما لا معاف کړي زمون نو کومه بس وا خدای دې معاف کړي خو ګې مخنن روټه نه خورم یارا الله دې لوګه ختم کړي په دې به ته اکتفا وکړي دې په دې په دې اکتفا کوي بیا چې شونې لا روټه نه خو بس منډه خدای پاک کله بس نه دوی شي ویو ها نه نه په دې اکتفا چې نه کې نو په دې بل مازه م اکتفا مکوا او معافي نه ملاويږي بغیر د مسکولونه معافي نه ملاويږي بغیر د سیقې دې منلونه کتر ټول مزیرتونو سره پروته ها چې ته باندې به زم مولې ما او زبا دا هو ګندې سړیا وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى هر یو روان دی د پاره دا غنې ته مقرر دنیا کې ار یو روان دی په دنیا کې په جمی وړ کې ذالکم الله ربکم له الملك دا شمز دعوت توحید شو دریم زلا اول یې سویلو الحمدلله بیا سو بیا سب دا وګور څنګه یادو لا اله الا هو بیا دریم زل ذالکم الله ربکم له الملك دا دریم زل دعوا شو ولله الملك دله اختیار دې د پیدا کولو والذین واکسان زجر مشرکین او تا کسان چتا سو ترا مدد شوای من دونی بيد الله نا ما یملکون من قتمیر واک نلری اغه پاندازې د پوس د قجوری اغه چتا سو ترا مدد شوای علاوه قتمیر د قجوری د اډوکی د پاسا سپین چلکلا سپین چلکرا سپین پلچ دے علاوه دا غپلچ اختیار ایم نچریگی دا پیر بابا دا غپلچ اختیار ایم نچریگی دا کاکا سیبا دا غپل چې اختیار هم نه شریږي د میا ګل بابا د دانو لرو کولو خو پرې دا غپل چې موږ ذمہوار هم نه دی الله وي دا غپل چې موږ ذمہوار هم نه دی حضرت جی بابا ما یملکونا من قتمیر واک نلری دا غنیکان بندگان چې خلکو لروان دی نو سوک حضرت جی بابا لروان دی سوک کاکا سیب لروان دی سوک پیر بابا لروان دی سوک بر امام تا روان دی سو سلطان و غازی بابا لروان دی سوک بر امام تا روان دی سوک عبداللہ شاہ غازی بابا لروان دی او گورا رورا ما یملکونا من قتمیر قرآن وی واک نلری دا غنیکان بندگان چه پدی قیدو لخلق روان دی چه دا زیموار دی د سی اختیاری نشتا من قتمیر پاندازه دا پوس دا کجوری دا غپلچ دا کجوری انت دعوم جو خود محتاج ہوئی دوسرو کا بلا اسے دعا مانگنا ہے کیا چاغ پخپل نور ته محتاج دی نو دا غنه د دعا وختلو سفید را خپل الله ته محتاج دی په مرګ پر اغله ځان مرن لره کړي د بل محتاجو په غسل کې د بل محتاجو په اودس کې د بل محتاجو په کفن ورکولو کې د بل محتاجو په جنازه کولو کې د بل محتاجو په خوخولو کې د بل محتاجو په دعا الله دعاو کې ځامړ الله وبخي وی کنو نو دا چه بل تا محتاج شو نو آغا سنگا تدا مدد کے وی سا حاجت دے چه دا بل چانے غالم پخ پل کور کے ہم کنار دے رب زما بل چانے صلق حاجتو نوالے خو پا عرضے کے ستا رب تا اصلا موجود دے لا سچت کا کور کی جماعت کے پس حرا کے آو کپڑا گے والا زما امدادو کا خلقو اللہ پر خود دے مخلوق پس شویرے سوک دربارونو پسې شویره سوک پیرانو پسې شویره سوک منجورانو پسې شویره سوک د منجول لمن نسی وې دا خط ذکر دی چې د فلامی بابا زیارت کې چلیو باسي منجوري کوي نو داغه لمن نسی او داغه توکانې په ځان باندې توکي داغه هم لاس وې دا برکتی دی چې مال په شاه دبرا کې نو دا لاس قیمتي دی الله الله دا الله دربار پرې دی ان تدعوهم اغلاس برکت لري چاغه د قران او د سنت سره اروخ ملاوي اغه خلو برکت لري چې پاغي کې اروخ د قران اغه چیغي اوازونه اغه ستر کې برکت لري چې اروخ په قران ته ګوري اغه منجور اغه برکت نه دي چې همیشه د شر په جاله کې ناشته ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتاسو اوازونه کوي الله وي دغه مدرګارانو ته لا يسمعوا یره وی مله وری کناوري دا ظاهری آیات نه ده قران وی ان تدعوهم کا اوازونه کوي تاسو د نیکانو بندګانو ته چې ارا مدد شي فلانیا دا غپو وسیله را مدد کیږي کاکا سی ورور سیګه فلانیا ورور سیګه پنه کوي په خوا به خلکو ډیر چغي والي وزد شرم د وجم چغه نشو والي اے دې بازه کسانو بچ ز اکثر وری دم نو الک افلانیا یره خو کاکا سی چې مونږ ته یره کاکا سی ورور سیګا پیر بابا یره خو دنیا ټینګه کړی دا اصل به دا وي دا زمونږ د خفقولو د پاره دې خپشي هو چې مونږ ویني و سرکته لکه کوم نو نه ز په ځې اوري چې دا خبره غلطه ده صحیح نه ده الا وان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم کتا سو आवाजونه کوي هغه ته ناوري ستاسو आवाज اوري نه نو چې اوري نه نو ته دا مدد چې څه دایاس خو یاد کړنه دی وی اوري وانه وګوره چې حدیث کې راځي دی به زر سوی قرآن عال حدیث کې راځي ولی هغه نبی علی سلام چې بیان کاو ها کوي وایو ته نه اوري دا واخه حدیثونه پرې دا اخو په خپل حال په خپل ځای منم دا هغه څه مقصد دی خود قرآن جواب مال په قرآن راکا بس ته وی اوري زویم ناوري زما دلیل قرآن دی ستا دلیل بل دی حدیث جواب حدیث سره کو نو قرآن جواب پسو کا په قرآن کا وا قرآن کا لا ویلا یسمعو دعاءکم ناوري دغه نیکان بندگان مدرګاران چې دا تاسو په ناسی الله وي تاسو आवाज ناوري دغه جواب راکا و امه که برور الزو چې د دې جواب ملاوي حدیث ته به الزو چې قران کې نه قران کې ماته ملاو شوې لا يسمعو دې جواب د قران نو کنو بیا مخکزو لا يسمعو دعاءكم ناوري تاسو आवाज لا يسمعو دعاءكم کتا صوت आवाज نه کوي نو لا يسمعو دعاءكم ناوري تاسو आवाज ولو سمعو مستجابو لكم دم چارش کیږي ولو سمعوا ما استجابوا لكم دکم شیطان دنه شوی ولو سمعوا ما استجابوا لكم او کووری بل فرض او تقدیر ووری اول خو اورینو کوورینو مستجابوا لكم جواب نشی درکوله تاسو لا مستجابوا لكم جواب نشی درکوله تاسو لا جواب نشی درکوله مستجابوا لكم دیوینا نہ جواب ورکای التا او ته سوالونه پلین کړي نو کې دې شي کال پس جواب ماته ملاو شي سورته احقاف پنځم نمبر آیت دی غالبا نه التا موده ذکر کړي د جواب نور کولو من ظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه تر قیامت پورې جواب نه ملاويږي تر قیامت پورې نو چې قیامت پورې جواب ملاو نشو د قیامت نه وروسته خو بیا بل ژوندۍ را آلته خو بیا د هر چا خپل خپل مقام دی دیوی جواب ورکي وانه ورکي وګوره کنه وا قران کې خو الله وی مستجاب لكم بل ځای کې وی مل لا یستجیب له الى يوم القيامه هغه چاته आवाजونه کوي چې تر قیامت پورې له جواب نشور کوله هغه چاته आवाजونه کوي لا یستجیبون لهم بشیء هغه چاته आवाजونه کوي فلم یستجیبوا لهم قران صفا صفا الفاظه که چې دا خلق قران ویلې ځکه خو په مفتی سی وی چې د هر مشکل علاج دی قران د هر یو سیز علاج دی قران پوه خو قران خلک کله زکه مله قران کې سری قران کې خخ عقیده قران کې خ عمل له ولو سمعوا مستجاب لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم او په ورځ د قیامت به انکار کوي لګوره تر قیامت پورې خو جواب ملاو نشو نو چې قیامت پورې جواب ملاو نشو نو دغه عقیده والا د قیامت پورې با په خپل شرک باندې انکار کوي شرک ورته وي شرک څه ته وي چې را مدد شي فلانیا پیر بابا را ورسېګا اغه اولاد ورکی بچور کی گزنخه کی پالش خکی دانخه کی ندیت کفر وی یومل قیامت یکفرون بشرککم او پرز قیامت به انکار کی دانکان بندگان بشرککم ساسو پد شرک باندي این شرک ته موایا قران ته شرک وای نو چر امدد شي ولا ينبئک مثل خبیر او نشی خبروله تعالی را پشاند خبردار بادشاہ سو کو ها نشی خبرو لے تال را پدے مسلو باندے پشاند خبردار ذات ترجمہ یو آیت